ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के सप्तम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के सात सूत्रों में से पांच सूत्रों का विचार हो चुका है, छठे सूत्र का विचार आज होना है। प्रथम सूत्र से इस अधिकरण के सिद्धांत को बताया गया, पूर्व पक्ष को बताया गया, और द्वितीय सूत्र से पूर्व पक्ष का तू शब्द से निराकरण करके पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा अप्रामाणिक है, कोई प्रमाण नहीं है ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु के सत्यत्व में, इसे एक प्रकार से सामान्यत्व इससे बताया गया। और जो सेतु व्यपदेश बताया था उसे अन्यथा सिद्ध बताया। तृतीय सूत्र से उन्मान व्यपदेश भी अन्यथा सिद्ध है, ये कहा गया। चौथे सूत्र से और पांचवें सूत्र से बताया गया भेद व्यपदेश और संबंध व्यपदेश भी अन्यथा सिद्ध है, इसलिए ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु का सत्यत्व अप्रामाणिक है, किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता। ब्रह्म अद्वय ही है और ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु अध्यस्त है, कल्पित है, ये जो सिद्धांत है यही उपपन्न होता है, इसे उपपत्यश्च इस पंचम सूत्र में बताया गया। अब तथा अन्य प्रतिषेधात, इससे ये बताया जा रहा है कि सेतुत्वादि व्यपदेश के अन्यथा सिद्ध होने से, जैसे पूर्व पक्षी का मत अप्रामाणिक सिद्ध होता है, ब्रह्म के सद्वयत्व रूप मत को सिद्ध करने वाला कोई हेतु नहीं मिला, और श्रुति प्रमाण अपने मुख से ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु का सत्यत्व का निषेध कर रही है श्रुति, इससे भी ब्रह्म अद्वय है ये जो सिद्धांत है वही निर्दोष स्थापित होता है, ये कहा जा रहा है छठे सूत्र से। छठे सूत्र का उच्चारण अवतरण भाष्य देखा जाए, पहले भाष्य को देखिए। एवं सत्वादि व्यपदेशान परपक्ष हेतुन उन्मथ्य संप्रति स्वपक्षम हेत्वंतरेण उपसंहरति। तो द्वितीय सूत्र के भाष्य से लेकर के पंचम सूत्र के भाष्य तक पूर्व पक्ष के जो ब्रह्म में सद्वयत्व साधक सेतुत्व व्यपदेशादि हेतु थे उनका उन्मथन कर दिया, का मतलब उन्हें अन्यता सिद्ध बता दिया, और संप्रति यानी अधिकरण के छठे सूत्र से स्वपक्षम हेत्वंतरेण उपसंहरति, जो स्वपक्ष है इसमें स्व शब्द का अर्थ है सिद्धांत, सिद्धांती को लेना है तो स्वपक्ष हुआ सिद्धांत मत। तो सिद्धांत मत का उपसंहार करते हैं स्वपक्ष उपसंहरति हेत्वंतरेण, अर्थ है सिद्धांत पक्ष को दृढ़ करने वाला हेत्वंतर बताते हुए ये सिद्धांत पक्ष का उपसंहार है। तो सूत्र का उच्चारण किया जाए, तथान्य प्रतिषेधात, तथान्य प्रतिषेधात, तो जैसे ब्रह्म का सद्वयत्व साधक हेतु का अनुपपन्न होना एक हेतु है सिद्धांत मत का स्थापक, तथा का अर्थ ऐसे ब्रह्म के अद्वयत्व का ज्ञापक हेतु अन्य प्रतिषेध भी है। अन्य प्रतिषेधाच ब्रह्म अद्वयम् सिद्धं भवति, ऐसा लगाना। जैसे ब्रह्म के सद्वयत्व को सिद्ध करने वाले सेतुत्व व्यपदेशादि हेतु अन्यथा सिद्ध होने से ब्रह्म अद्वय सिद्ध हुआ, तथा का अर्थ है वैसे ही ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु, अन्य शब्द से लेना ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु और उसका प्रतिषेध अर्थात नेति नेति इत्यादि श्रुतियों से होने से भी ब्रह्म अद्वय ही सिद्ध होता है, ये तथा अन्य प्रतिषेधात् का अर्थ है। इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं भगवान भाष्यकार, तथा अन्य प्रतिषेधात् अपि न ब्रह्मण परम वस्तुअंतरम अस्ति इति गम्यते। तो ब्रह्म से परम यानी भिन्न कोई दूसरी वस्तु है नहीं, यह इसलिए ब्रह्म अद्वय है, यह बात ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु का सत्यत्वेन रूपेण नेति नेति इत्यादि के द्वारा निषेध होने से भी निश्चित होती है। ये सूत्र का एक वाक्य में अर्थ बता दिया, और ब्रह्म अद्वय ही है इस बात को स्पष्ट करने वाले श्रुति वाक्य बताए जा रहे हैं तथा ही इत्यादि से। तथा ही स एव अधस्तात, स एव उपरिष्ठात इत्यादि जो भूमा विद्या में आया हुआ वाक्य है, इस वाक्यस्थ स शब्द का अर्थ है भूमा। तो स एव यानि भूमा एव अधस्तात नीचे है, स एव उपरिष्ठात वही ऊपर है, वही पूर्व में है, वही पश्चिम में है, वही दक्षिण में है, वही उत्तर में है का अर्थ है वही वही है, दूसरा है ही नहीं। तो कहा एक तो भूमा हुआ और दूसरा मैं हुआ, तो दूसरा क्यों नहीं है? तो कहा वो भूमा ही तो मैं है, इसलिए उसी भूमा का अर्थात अहंकारादेश ये कह करके भूमा को ही अहम अर्थ के रूप में बताया जा रहा है। तो स एव अधस्तात में स के स्थान पर अस्मद सर्वनाम को रखा, अहम एव अधस्तात, क्योंकि भूमा से अलग मैं नहीं हूं, इसलिए अहम एव अधस्तात, अहम एव उपरिष्ठात इत्यादि के द्वारा अहम अर्थ का ही एक अस्तित्व बताया जा रहा है। और एवकार व्यावर्तक है अहम अर्थ भूत आत्मा से अतिरिक्त अनात्म वस्तु का, अनात्म वस्तु दूसरी कोई है ही नहीं। तो कहा अहम शब्द का प्रयोग तो अविद्या अवस्था में उपाधि भूत क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष के लिए भी होता है, तो इसलिए अहम एव अधस्तात से कोई कोई ये न समझ ले कि कार्यकरण संघाती अनात्मा। इसलिए कहते हैं अथात आत्मादेश वहां आता है और आत्मैव अधस्तात आत्मैव उपरिष्टात इत्यादि से आत्मा शब्द का अर्थ है प्रत्यगात्मा। अनात्मा मात्र से असंश्लिष्ट आत्मा ही घुमा है और वही सर्वत्र है, मतलब उससे अतिरिक्त वस्तु है नहीं। ये भूमा विद्या के प्रकरणस्थ इन वाक्य शेषों से अन्य का प्रतिषेध हो रहा है, इन वाक्य शेषों में एवकार का प्रयोग करके अन्य प्रतिषेध है। ऐसे ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु का दर्शन सत्यत्वेन रूपेन जो करता है, तो ब्रह्म से अतिरिक्त सत्य रूप से देखी गई वस्तु, उस वस्तु को सत्य देखने वाले को परम पुरुषार्थ से वंचित रखती है। ऐसा याज्ञवल्क्य जी मैत्री को समझाते हैं। तो उस वाक्य से भी एक प्रकार से ये निकल रहा है कि ब्रह्म से अलग वस्तु को सत्य समझना परम पुरुषार्थ से वंचित रहना है का अर्थ है ब्रह्म से अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु सत्य है ही नहीं। ये जो दर्शन है वो पुरुषार्थ प्रापक होता है, पुरुषार्थ का साधन है और सम्यक ज्ञान से ही पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है, मोक्ष होता है। इसका अर्थ यही सम्यक ज्ञान है कि ब्रह्म से अतिरिक्त कोई वस्तु सत्य है ही नहीं, ब्रह्म ही सत्य है। यही एक सम्यक ज्ञान है, इससे ये ज्ञापित होता है, यानी ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु में सत्य दर्शन को पुरुषार्थ से वंचित रखने वाला बता करके एक प्रकार से मैत्री ब्राह्मण की श्रुति ये बता रही है कि ब्रह्म से अतिरिक्त दूसरी वस्तु है नहीं। इसके लिए एक वाक्य से प्रमाण बताया जा रहा है कि सर्वं तं परादात यो अन्यत्र आत्मनः सर्वं वेद। तो कहते हैं यो आत्मनः अन्यत्र सर्वं वेद का मतलब आत्मा से अतिरिक्त जो भी अनात्म वस्तुएं हैं उन सब को सत्य समझता है आत्मा के तरह ही। तम आत्मा से अतिरिक्त बाकी सब वस्तु को भी आत्मा के तरह सत्य समझने वाला, तम शब्द से लेना उसे, उसके द्वारा जो सत्यत्व रूपे न देखा गया आत्मा से अतिरिक्त सर्व पदार्थ है अनात्मा, वह परादात। परादात का अर्थ है परास्त करता है, परास्त करना है कोई जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है उस प्रयत्न को सफल न होने देना। मुमुक्षु मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है और उसे मोक्ष प्राप्त न होने देना, उसके मोक्ष रूपी लक्ष्य से वंचित रखना, यही उसे परास्त करना है। तो ब्रह्म से अतिरिक्त सत्य देखी गई वस्तु उसे परास्त करती है का मतलब उसके लक्ष्य से उसे दूर ही रखती है, वंचित ही रखती है, मुक्त नहीं होने देती। तो इस प्रकार ये ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु का सत्य दर्शन फल प्राप्ति में बाधक है, ये दिखा करके मैत्री ब्राह्मण का वाक्य शेष ये बता रहा है कि ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु सत्य नहीं है। यदि वस्तुतः सत्य होती तो वह ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु का सत्य दर्शन फल की प्राप्ति में बाधक न बनता। बाधक बन रहा है का अर्थ है वह यथार्थ नहीं है। ब्रह्मैव इदं सर्वं, ये जो छांदोग्य श्रुति है, आत्मैव इदं सर्वं, ये भी छांदोग्य ब्रह्मविदं सर्वं, वहां कोई ब्रह्म शब्द आया है, नंबर तो नहीं दिया अलग, लेकिन साथ में नंबर दिया है। भूमा विद्या के प्रकरण में देखना ब्रह्मैव इदं सर्वं आया है, बाद में देखना। तो यहां पर भी एवकार का प्रयोग करके ये बताया जा रहा है कि इदं सर्वं ब्रह्मैव, यानी वस्तुतः इदं सर्वं शब्दित अनात्मा वर्ग ब्रह्म से अलग नहीं है, ब्रह्म ही है, मतलब ब्रह्म से अलग उसका अस्तित्व नहीं है, सत्यत्व नहीं है। और निह नानास्ति किंचन, ये बृहदारण्यक श्रुति भी इह आत्मनि किंचन नाना नास्ति, यानी भेदो नास्ति ये बता रही है, आत्मभेद का निराकरण कर रही है। यस्मात् परम न अपरम अस्ति किंचित, और जिस आत्मा से न कोई अन्य है उत्कृष्ट, न अपर यानी निकृष्ट है, का मतलब वह अनुपम है, न तो उससे कोई उत्कृष्ट है न तो कोई निकृष्ट है। पुरुषान न परम किंचित, सा काष्ठा सा परागति। और जो अपर बताया है वहां अव्यक्त पर्यंत, इंद्रियभ्य परा अर्थ अर्थेभ्य परम मन से लेकर के अव्यक्त पर्यंत, उसे अपर शब्द से लेना, उस अपर की भी कोई अलग सत्ता नहीं है। पर तो हुआ अव्यक्त से भी अव्यक्तात् पुरुष पर, पुरुषान्न परम किंचित, तो पर का निषेध हुआ, तो अपर जो अव्यक्त पर्यंत बताए हैं इंद्रिय से लेकर के वो तो होंगे सत्य, तो इसलिए उसे अपर शब्द से लेकर के कहा कि वो भी नहीं है। अपरम किंचित नास्ति का मतलब सत्य नास्ति। तो तद एतद् ब्रह्म अपूर्वम् अनपरम् अनंतरम् अबाह्यम्। तो ये ब्रह्म जो है अपूर्व है, का मतलब कार्य रूप नहीं है, उसका कोई पूर्व यानी कारण नहीं है। अनपरम से बताया कि वो स्वयं कारण भी नहीं है, अपर कहते हैं कार्य को, उसका कोई कार्य भी नहीं है परमार्थतः, का मतलब वो विदित अविदित से अतिरिक्त है। और अनंतरम अबाह्यम से बताया जा रहा है वह देशतः परिपूर्ण है, जो परिच्छिन्न वस्तु होती है देशतः, वह अंदर होगी तो बाहर नहीं होगी, बाहर होगी तो अंदर नहीं होगी। यह अनंतर अबाह्य है का मतलब बाह्य अभ्यंतर भाव से रहित है, आकाश जैसे अनंतर अबाह्य है। तो इत्येवम् आदि वाक्यानि स्वप्रकरणस्थानि अन्यार्थत्वेन परिणेतुम् अशक्यमानानि ब्रह्म व्यतिरिक्तं वस्तुअंतरं वारयन्ति। तो ये सब वाक्य जो हैं स्वप्रकरणस्थ हैं, इसलिए उनका जो स्वार्थ प्रतीत हो रहा है वही मुख्यार्थ होगा, उनका किसी अन्य अर्थ में तात्पर्य नहीं है। इसलिए कहा कि अन्यार्थत्वेन परिणेतुम अशक्यमानानि, इन इसमें जो अन्य वस्तु के सत्यत्व का निषेध प्रतीत हो रहा है और मात्र एक ब्रह्म का ही अद्वयत्व प्रतीत हो रहा है, ये इनका स्वार्थ है। स्वार्थ का मतलब स्वयं का अर्थ, और ये जो इनका स्वार्थ है मुख्यार्थ है, इसको छोड़ करके किसी अन्य के प्रशंसक आदि के रूप में इनको नहीं कहा जा सकता। यदि ये अर्थ न लेकर के ब्रह्म से अतिरिक्त दूसरी वस्तु का अस्तित्व तो है नहीं, ब्रह्म ही अद्वय है, इस अर्थ से अलग अर्थ इनका निकालना संभव नहीं है। ये यहाँ पर कहा अन्यार्थत्वेन परिणेतुम अशक्यमानानि से, इसलिए क्या होगा कि ये वाक्य ब्रह्म को ही अद्वय बताएंगे और ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु के अस्तित्व का निषेध करेंगे। इसलिए ब्रह्म व्यतिरिक्तम वस्तुअंतरम वारयंती, वारयंती का करता है वाक्यानि, इत्येवम् आदि वाक्यानि वारयंती, ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु की सत्यता का निराकरण करता है। सर्वांतर श्रुतेश्च न परमात्मनो अन्यो अंतरात्मा अस्ति इति अवधार्यते, एषत आत्मा सर्वांतर इत्यादि जो श्रुति हैं, इस श्रुति से ये निश्चित होता है कि परमात्मा से अलग कोई दूसरे अंतरात्मा का अवधारण भी नहीं किया जा सकता, परमात्मा ही सर्वांतर है। पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति, वहां पर शब्द का अर्थ अभ्यंतर भी निकलता है ना, सूक्ष्म व्यापक और अंतर, ये अर्थ निकलता है। थोड़ा टीकाकार इस सूत्र का भावार्थ बताते हैं। स्वरूपेण ब्रह्मणा जीवस्य संबंधो भेद निवृत्ति रूपो युज्यते न मुख्य संयोगादि वस्तुद्वय असत्वात् तथा भेदोपि न स्वतः एकत्व श्रुते इत्यर्थ। ये 36वें सूत्र का अर्थ निकला, क्योंकि ऐसे तो ये 35 नंबर जो वहां दिया है ना उपपत्तेश्च इति, ये 35 नंबर होना था ये 36 के साथ, ये 35 वे सूत्र का टीका में अर्थ निकल रहा है, जो टीका में इत्यर्थ करके बताया ना अर्थ, 35वें सूत्र की अवतरण टीका थी ना, मुख्यावेव संबंध भेदो किन्न शाताम इत्यत्र सूत्रम, ये 35वें सूत्र की अवतरण टीका है। इसमें प्रश्न है कि भेद व्यपदेश को और संबंध व्यपदेश को मुख्य ही क्यों न माना जाए, जीव का ब्रह्म के साथ वास्तव मुख्य संबंध यानी संयोगादि रूप संबंध क्यों न माना जाए और मुख्य ही भेद क्यों न माना जाए ब्रह्म के साथ, ये प्रश्न है। इसके उत्तर में उपपत्यश्चे सूत्र है और इस सूत्र से ये बताया गया कि उपाधि निमित्तक जो द्वैत प्रतीति उसका उपशम ही ब्रह्म के साथ जीव का संबंध औपचारिक बताया गया है, यानी गौण संबंध बताया गया, मुख्य संबंध नहीं। मुख्य क्योंकि स्वरूप जो है अनपायी होता है, पहले आया था, इसलिए वो स्वरूप संबंध ही रहेगा और स्वरूप कभी अलग होता नहीं, इसलिए जागृत और स्वप्न में भी जीव ब्रह्म से अलग होता ही नहीं, उपाधि के कारण अलग सा प्रतीत होता है। अलग सा प्रतीत होना अलग और अलग होना अलग है, अलग तो तब होगा जब स्वरूपत ही भेद होगा, तब तो अलग होगा, और स्वरूपत भेद होगा तो दो अलग अलग वस्तु हुई तो दो अलग अलग वस्तु में वास्तविक संबंध होता है, वो मुख्य संबंध माना जाता है। तो जीव और ब्रह्म का स्वरूपतः भेद मान लो और मुख्य संबंध मान लो, ये आग्रह था। उपपत्यश्चे सूत्र से बताया गया कि जीव का ब्रह्म के साथ उपाधि का उपशम रूप ही औपचारिक संबंध सिद्ध हो सकता है, वो मुख्य संबंध संयोगादि रूप सिद्ध नहीं हो सकता, और भेद भी मुख्य सिद्ध नहीं हो सकता अद्वैत श्रुति का विरोध होने से। हाँ, औपाधिक ही भेद है और उपाधि उपशम निमित्तक ही औपचारिक संबंध है, ये ऐसा ही युक्ति से सिद्ध होता उपपत्यश्चे इससे बताया था। इसलिए ये टीका में उपपत्यश्च इति ये तो ठीक है प्रतीक, लेकिन नंबर जो लिखा है वो 36 और 35 एक साथ होना चाहिए, और ये जो टीकाकार ने 35 नंबर के बाद में वाक्य लिखा है 35 नंबर पहले दिया, और ये जो वाक्य लिखा है स्वरूपेन ब्रह्मणा जीवस्य संबंधो भेद निवृत्ति रूपो युज्यते न मुख्य, ये 35वें सूत्र का अर्थ बता रहा है। तो जिस सूत्र का अर्थ बता रहे उस सूत्र का नंबर तो वाक्य के बाद में होना चाहिए ना, इसलिए प्रूफ देखने वाले ने उपपत्यश्च के पास ही वो नंबर लगा दिया, लेकिन अर्थ देखते हैं तो ये अर्थ जो किया हुआ है वो 35वें सूत्र का, 36वें नहीं। तो स्वरूपेण ब्रह्मणा जीवस्य संबंधो भेद निवृत्ति रूपो युज्यते, यानी युक्ति युक्त है, यही वहां पर 35वें सूत्र के भाष्य में कहा भी है कि उपपद्यते च ईदृश एव संबंधो न अन्य दृश इत्यादि भाष्य में यही बताया है कि उपाधि उपशम निमित्तक ही ब्रह्म के साथ जीव का संबंध औपचारिक सिद्ध हो सकता है, अन्यादृश यानी संयोगादि रूप नहीं हो सकता। उसी को टीकाकार कह रहे हैं कि स्वरूपेण ब्रह्मणा जीवस्य संबंधो भेद निवृत्ति रूपा, तो स्वरूप संबंध ब्रह्म के साथ जीव का क्या है, तो औपाधिक भेद की निवृत्ति, यही स्वरूप संबंध है, वो भेद निवृत्ति रूप है, ये युज्यते यानी युक्ति युक्त है, न मुख्य संयोगादि, संयोगादि रूप संबंध नहीं होगा। क्यों? तो वस्तुद्वय असत्वात्, जीव और ब्रह्म ये दोनों अलग अलग वस्तु नहीं है, अलग अलग दो वस्तु होती है नर और नगर, अलग अलग दो पदार्थ हैं, तो उनका तो संयोगादि रूप मुख्य संबंध हो जाता है। ब्रह्म और जीव तो ये अलग दो पदार्थ नहीं है, इसलिए भेद निवृत्ति रूप ही स्वरूप संबंध हो जाएगा। वस्तु द्वय असत्वात, ये संबंध औपचारिक ही होगा, स्वरूप संबंध ही माना जाएगा, संयोगादि रूप नहीं। ये बता करके भेद भी मुख्य नहीं होगा, यानी स्वरूपतः भेद नहीं होगा, औपाधिक ही भेद होगा। इसे आगे कहते हैं कि तथा भेदोपि न स्वतः, भेद भी जीव ब्रह्म का स्वतः नहीं है। क्यों? एकत्व श्रुते तत्त्वमसि इत्यादि श्रुतियां जीव ब्रह्म का अभेद बता रही है, एकत्व बता रही है, तो उन श्रुतियों का विरोध होगा जीव ब्रह्मैव नापरः इत्यादि बताने वाली, यदि स्वरूपतः भेद होगा। तो श्रुति वस्तुतः ही जो भिन्न भिन्न दो पदार्थ है उनको एक नहीं बता सकती, वो तो ज्ञापक होती है ना, कारक नहीं होती। तो वस्तुतः जो भिन्न है उनके वास्तविक भेद को हटा करके अभेद नहीं कर सकती। हाँ, यदि वास्तविक ही अभेद हो और अविद्या से कल्पित भेद हो, तो भेद का निमित्तभूत अविद्या का निवर्तक वास्तविक एकत्व ज्ञान करा करके अविद्या निवृत्ति द्वारा भेद का उच्छेद कर सकती है। तो भेद कल्पित हो तब वो ज्ञान से निवृत्त हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि एकत्व श्रुति के आधार पर भेद को भी कल्पित ही माना जा सकता है, मुख्य नहीं माना जा सकता। इत्य अर्थ है ना, ये अर्थ है। ये किसका अर्थ है? उपपत्यश्च सूत्र का, उपपत्यश्च इस सूत्र के भाष्य का ये अर्थ है। भाष्य में भी भाष्कर भगवान ने सूत्र का ये अर्थ बताया है, ऐसा टीकाकार कह रहे हैं। नहीं, 36 की टीका सरल होने के कारण देने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये 35 नंबर जो है यही होना चाहिए। उपपत्यश्च के पास जो है वह इत्यर्थ के बाद में, और जिस सूत्र की व्याख्या नहीं करते हैं वहां उसका भी नंबर दिया जाता है, तो इसलिए दोनों सूत्र एक साथ नंबर होने चाहिए। तब उस टीका में जो प्रश्न अवतरण है ना, उस अवतरण के अनुरूप टीका होगी। 35वें सूत्र के अवतरण में ही तो प्रश्न है कि मुख्यावेव संबंध भेदो किन्न शातान, 35वें सूत्र की अवतरण टीका, कि जीव और ब्रह्म का संबंध संयोगादि रूप ही क्यों न माना जाए मुख्य संबंध, और भेद भी वास्तविक ही क्यों न माना जाए। मुख्य भेद का अर्थ है स्वरूपतः भेद, औपाधिक क्यों मान रहे हो? इस प्रश्न का उत्तर उपपत्यश्च सूत्र है, और उस सूत्र के भाष्य की जो व्याख्या की है उस भाष्य में भाष्यकार भगवान ने जो बात स्पष्ट की है उसे टीकाकार ने इत्यर्थ करके कहा है। यहां से स्वरूपेण ब्रह्मणा जीवस्य संबंध इत्यादि से, और ये स्वरूप संबंध की चर्चा वगैरह सब 35वें सूत्र के भाष्य में है। दूसरे वाक्य में है ना कि स्वम अपितो भवति इति ही स्वरूप संबंधन संबंधम एनम आमनन्ति स्वरूपस्य च अनपायित्वात् इत्यादि भाष्य की भाष्य का टीकाकार ने अर्थ किया है। अब 35वें सूत्र का अवतरण है टीका में, ये क्या नाम, 37वें सूत्र का, इस अधिकरण का अंतिम सूत्र है। ननु द्वितीया भावे सर्वगतत्व श्रुति विरोध इत्यत आह अनेन सर्वगतत्वम इति, कहते हैं अन्य प्रतिषेध ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु का यदि अस्तित्व स्वीकार नहीं करेंगे, अभाव ही मानेंगे, निषेध करेंगे, अन्य प्रतिषेध करेंगे, तब तो जब द्वितीय वस्तु ही नहीं है ब्रह्म से अतिरिक्त, तो ब्रह्म को सर्वगत कहा जाता है। तो सर्व शब्द का अर्थभूत ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु हो और उन सब में ब्रह्म अनुसूत हो, तब तो ब्रह्म को सर्वगत कहा जाएगा, और दूसरी वस्तु है ही नहीं तो ब्रह्म में सर्वगतत्व तो बताने वाली जो श्रुति है उसका विरोध होगा अन्य का निषेध करोगे तो। तो ब्रह्म में सर्वगतत्व की सिद्धि के लिए ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु का अस्तित्व स्वीकार किया जाए, द्वैतवादी का कथन है, तब तो सर्वगतत्व श्रुति अनुग्रहित होगी, नहीं तो उसका विरोध होगा। ये ननु द्वितीया भावे सर्वगतत्व श्रुति विरोध इत्यत आह, इस प्रकार का प्रश्न होने पर उसका उत्तर देने के लिए अंतिम सूत्र है इस अधिकरण का। सूत्र का उच्चारण किया जाए, अनेन सर्वगतत्व मायाम शब्दादिभ्य अनेन सर्वगतत्व मायाम शब्दादिभ्य अनेन सर्वगतत्वम आयाम शब्दादिभ्य, ऐसे तीन पद हैं इसमें। अनेन शब्द ये सर्वनाम है, इदम शब्द का तृतीया का एक वचन, इससे लेना जो पूर्व पक्ष का निराकरण करने के लिए, यानी इस अधिकरण के पांच सूत्र सिद्धांती के जो हुए अभी तक दो से छह तक, पहला तो पूर्व पक्ष का स्थापक सूत्र है, इन पांच सूत्रों के द्वारा दूसरे से यानी 32वें से 36 तक पाद के, इन पांच सूत्रों से पूर्व पक्ष का निराकरण करने के लिए और सिद्धांत को स्थापित करने के लिए जो हेतु बताए गए, उन हेतुओं को अनेन शब्द से लेना, तो दो प्रकार अपनाया, एक तो पूर्व पक्ष को स्थापित करने के लिए जो हेतु बताए गए थे शेतु व्यपदेश आदि, उनका अन्यथा सिद्धत्व, और दूसरा सिद्धांत का उपसंहार करते समय अन्य प्रतिषेध, ये दो हेतु हैं। इन दोनों को, हेतुद्वय को सिद्धांत की स्थापना करने के लिए इन पांच सूत्रों से, पांच हो गए सिद्धांत को, वो एक तो पूर्व पक्ष हुआ ना पहला वाला, तो पूर्व पक्ष का सूत्र है, है? हाँ, तो 31वां सूत्र पहला सूत्र इस अधिकरण का, वो पूर्व पक्ष का सूत्र है, तो 32वें सूत्र से 36वें सूत्र तक पांच सूत्र हुए। इन पांच सूत्रों से पूर्व पक्ष के साधक हेतुओं को अन्यथा सिद्ध बताया गया चार सूत्रों के द्वारा एक प्रकार से, ऐसे तो तीन सूत्र से, और चौथा जो सूत्र था वो भेद व्यपदेश को और संबंध व्यपदेश को मुख्य क्यों न माना जाए, इस शंका का उत्तर था एक प्रकार से, उसको भी अन्य, उस शंका जब निवृत्त हुई तो भेद व्यपदेश भी अन्यथा सिद्ध है, संबंध व्यपदेश भी अन्यथा सिद्ध है, ये निकला। तो पांच सूत्रों ने तो पूर्व पक्ष के स्थापक हेतुओं को अन्यथा सिद्ध बताया, और चार सूत्रों ने, और पांचवें सूत्र ने बताया अन्य प्रतिषेध हेतुअंतर। तो इन दो हेतुओं को, अन्य प्रतिषेध रूप एक हेतु और पूर्व पक्ष के हेतुओं का अन्यथा सिद्धत्व रूप एक हेतु, इन हेतुद्वय का परामर्शक है सूत्रस्थ अनेन शब्द। इसलिए अनेन का अर्थ हुआ पूर्व पक्ष के सेतुत्व व्यपदेशादि का अन्यथा सिद्धत्व होने से, उनकी अन्यथा सिद्धि होने से, और अथात आदेश नेति नेति इत्यादि श्रुति से द्वैत का यानी ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तुअंतर का निषेध होने से ये अनेन शब्द का अर्थ निकलेगा। सर्वगतत्वम यानी ब्रह्म अद्वय है ये बताया गया और इसी से ब्रह्म का सर्वगतत्व भी सिद्ध होता है। कैसे सर्वगतत्व सिद्ध होगा? तो इस प्रकार होगा कि श्रुति अर्थात आदेश नेति नेति करके इति शब्द से परामृष्ट जो प्रकृत एतावान है, प्रकृत एतावत्त्वम ही प्रतिषेधति, वो है प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषयभूत अनात्मा प्रकृति और प्राकृत जगत दृश्य, प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषय है। उसमें परमार्थत्व का निषेध कर रही है और प्रत्यक्षादि प्रमाण उनमें व्यावहारिक सत्यत्व बता रहे हैं, परमार्थत्व वे भी नहीं बता रहे हैं। जो चक्षुरादि इंद्रियों के विषयभूत नाम रूपात्मक घटादि पदार्थ हैं ये व्यावहारिक सत्य हैं ऐसा प्रत्यक्षादि प्रमाण बताएंगे, और अथात आदेश नेति नेति इत्यादि श्रुति बताएगी कि ये प्रत्यक्षादि प्रमाणों से जो ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु प्रतीत हो रही है वह परमार्थ नहीं है, परमार्थ सत्य नहीं है, व्यावहारिक सत्यत्व का निषेध नहीं है। तो परमार्थ की दृष्टि में कल्पित है, व्यावहारिक अवस्था में वो व्यावहारिक सत्यत्व इनमें प्रत्यक्षादि प्रमाण ही बता रहे हैं। तो इसलिए अर्थात आदेश इत्यादि श्रुति से परमार्थत्व का निषेध हुआ का अर्थ है उनमें कल्पितत्व है, अध्यस्तत्व है। यत्र तु अन्य इव भवति इत्यादि, यत्र तु द्वैतम इव भवति, वहां पर फिर अन्य अन्य को देखता है इत्यादि व्यवहार होता है, ये सब बताया है। तो ये जो कल्पित अन्य वस्तु है सर्व है, तो सर्वगत में सर्व शब्द का अर्थ है ब्रह्म में अध्यस्त प्रकृति और प्राकृत समस्त जगत, और उसमें अधिष्ठानत्वेन रूपेण ब्रह्म अनुसूत है, उनको आत्मलाभ कराने वाला, सत्ता स्फूर्ति देने वाला, ये कह करके सर्वगतत्व तो बताया जा रहा है, अपरिछिन्नत्व बताया जा रहा है। इसलिए ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु के साधक यानी अतिरिक्त वस्तु में परमार्थत्व साधक हेतुओं का अन्यथा सिद्धत्व होने से, जैसे विधारकत्व हेतु के लिए चाहिए ना, तो कल्पित वस्तु का विधारकत्व अधिष्ठान में होने से कोई अनुपपत्ति नहीं है, ऐसे कल्पित समस्त कार्य कारणात्मक जगत को सर्व शब्द से लिया जाएगा और सर्वगत का अर्थ हो जाएगा उन सब कल्पित का अधिष्ठान ब्रह्म है, उनको सत्ता स्फूर्ति देने वाले के रूप में उन सब में अनुसूत है। इस प्रकार अनेन सर्वगतत्वम अपि सिद्धं भवति, ऐसा लगाना, एक ये हुआ। और श्रुति अपने मुख से भी ब्रह्म का सर्वगतत्व बताती है, इसलिए कहा कि अस्य, ऊपर से अस्य पद का अध्ययन करना, तो अस्य यानी ब्रह्मणः सर्वगतत्वम श्रुत्या आयाम शब्दादिभ्यो विज्ञायते। तो श्रुति में जो आयाम शब्द हैं, आयाम शब्द का अर्थ है ब्रह्म के व्यापकत्व को बताने वाले शब्द, आयाम कहते हैं दीर्घ को, और निरतिशय दीर्घ होता है अपरिच्छिन्न लंबा, तो ब्रह्म निरतिशय आयाम है का मतलब अपरिच्छिन्न है, व्यापक है। तो ब्रह्म के व्यापकता को बताने वाले शब्द को कहा जाता है आयाम शब्द। तो श्रुति में ब्रह्म के व्यापकता को बताने वाला जो शब्द है कि यावान अयम आकाश तावान अंतरहृदये आकाश इत्यादि वाक्य, जैसे ये आकाश है भूताकाश, इसमें सारा संसार है कि नहीं? ये भूताकाश संसार की प्रत्येक वस्तु में अनुसूत है, सर्वगत है। तो श्रुति कहती है हृदयांतर आकाश शब्दित जो परमात्मा है, ब्रह्म है, वह भी तावान यावान अयम आकाश, ये बाहरी आकाश भूताकाश जितना है उतना का मतलब ये व्यापक है, देशतः अपरिच्छिन्न है। ऐसे देशतः अपरिच्छिन्न वो भी है, यावान तावान शब्द का प्रयोग है सर्वगतत्व दिखाने के लिए, ये आयाम शब्द है। और इस आयाम शब्द से ब्रह्म का सर्वगतत्व श्रुति अपने मुख से भी बता रही है, और उसके लिए ये जो है भूताकाश कार्य होने के कारण वाचारंभन है, वाचारंभन का मतलब कल्पित है। तो कल्पित को ले भूताकाश आदि को लेकर के भी उसका सर्वगतत्व तो बताया जा सकता है। आदि शब्द से स्मृति और न्याय को लेना, आयाम शब्दादिभ्य में एक आयाम शब्द से तो श्रुति में आए हुए ब्रह्म के व्यापकत्व को बताने वाले शब्दों को लेना, और आदि शब्द से स्मृति को, तो गीता आत्मा को सर्वगत बता रही है ना, नित्य सर्वगत स्थानु रचलोयम सनातन, तो वह सर्वगत है का मतलब व्यापक है। तो ये स्मृति गीता, और न्याय होता है अधिष्ठान अध्यस्त जितने भी हैं उसमें व्याप्त होता है, रस्सी के अज्ञान से रस्सी में कल्पित जो भी सर्पादि हैं, भ्रांत पुरुष के बुद्धि में जिसका जिसका संस्कार है उसकी उसकी भ्रांति मंद अंधकार में रस्सी के अज्ञान के कारण उन उन पुरुषों को होगी, अध्यस्त वस्तु का संस्कार भ्रांति के लिए अध्यास के लिए कारण होता है ना। तो रस्सी के अज्ञान से अध्यस्त पुरुषों को रस्सी में प्रतीयमान जो सर्पादि हैं, तो वो जो सर्प दंड भूरेखा माला आदि जितने हैं उन सब में उनका अधिष्ठान भूत जो रज्जु है वह अनुसूत है, रज्जु को उठा ले तो कोई सर्पादि नहीं रहेंगे, का अर्थ है अध्यस्त में अधिष्ठान व्याप्त होता है। और वेदांत सिद्धांत के अनुसार प्रकृति तथा प्राकृत समस्त जगत ब्रह्म में अध्यस्त हैं, और उस अपने में अध्यस्त प्रकृति एवं प्राकृत आकाशादि जगत में उनका अधिष्ठान रूप जो ब्रह्म है वह सर्पादि में अनुसूत रस्सी के तरह अनुसूत हो जाएगा, व्याप्त हो जाएगा। तो ब्रह्म अध्यस्त प्रकृति एवं प्राकृत जगत में व्याप्त है अधिष्ठान होने से, अध्यस्त सर्पादि में व्याप्त रज्जु के तरह, ये हो जाएगा न्याय यानी युक्ति तर्क, ये आदि शब्द से ग्राह्य है स्मृति और तर्क। तो आयाम शब्दादिभ्य, इसमें आयाम शब्द से उन श्रुति वाक्यों को लेना जो ब्रह्म के व्यापकता को बताते हैं, सर्वगतत्व को बताते हैं, उन श्रुति वाक्यों से नित्य सर्वगत स्थानु रचलोयम सनातन इत्यादि स्मृति वाक्यों से आदि शब्द से ग्राह्य, और अध्यस्त में अधिष्ठान का व्यापकत्व बताने वाले युक्ति से ब्रह्म का सर्वगतत्व सिद्ध होता है। ये अनेन सर्वगतत्वम आयाम शब्दादिभ्य सूत्र का अर्थ निकलेगा। इसी प्रकार का अर्थ भगवान भाष्यकार भाष्य में बता रहे हैं। अनेन, पहले अनेन का अर्थ करते हैं कि सूत्रस्थ अनेन, ये प्रतीक है भाष्य में शुरू शुरू में, और अनेन पद का अर्थ कर रहे हैं सत्वादि व्यपदेश निराकरणेन अन्य प्रतिषेध समाश्रयणेन च सर्वगतत्वम अपि आत्मनः सिद्धं भवति। तो सत्वादि व्यपदेश जो पूर्व पक्ष के साधक हेतु थे उनका निराकरण हुआ, का मतलब अन्यथा सिद्धि बताई उनकी, उनको अन्यथा सिद्ध बताया गया उससे, और अन्यथा सिद्ध बता करके निराकरण हुआ, और अन्य प्रतिषेध समाश्रयणेन, अन्य प्रतिषेध है नेति नेति, इससे आत्मनः सर्वगतत्वम अपि सिद्धं भवति, आत्मा का सर्वगतत्व भी सिद्ध होता है। तो अनेन सर्वगतत्वम अस्य सिद्धं भवति, एक वाक्य हुआ, और केवल पूर्व पक्ष के हेतु को अन्यथा सिद्ध बताने से और अन्य का प्रतिषेध होने मात्र से ही ब्रह्म का सर्वगतत्व सिद्ध हो रहा है, ऐसी बात नहीं, श्रुति स्मृति और युक्ति से भी ब्रह्म का सर्वगतत्व सिद्ध होता है। इसके लिए एक और वाक्य होगा कि अस्य सर्वगतत्वम आयाम शब्दादिभ्यश्च, ऐसा लगाना। तो ब्रह्म में सर्वगतत्व आयाम शब्दादि से भी सिद्ध होता है, इसका भाष्य हम लोग कल देखेंगे।